Dla siebie. Dla nich. Szczepimy się. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Jest środa, 24 lutego, minęło południe. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. 12146 nowych zakażeń koronawirusem, dwa razy więcej niż wczoraj. W Sejmie będzie informacja premiera na temat przygotowań do ewentualnej powodzi. Temat jest aktualny i niepokoi wielu obywateli. Od 1 maja będzie można legalnie nocować w lesie. Po tym okresie pilotażowym przygotowaliśmy nową ofertę Zanocuj w lesie. Dwa razy więcej niż wczoraj nowych przypadków koronawirusa. 12146. Zmarły 372 osoby, podało Ministerstwo Zdrowia. Tydzień temu resort informował o 100 ofiarach śmiertelnych mniej. Ostatni raz taką liczbę nowych zakażeń COVID-19 notowano na początku stycznia. Coraz więcej chorych ma brytyjską odmianę koronawirusa, mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Szczególnie dotyczy to województwa warmińsko-mazurskiego, gdzie w badaniach sanepidu bardzo duża część nowych przypadków to jest właśnie ta mutacja brytyjska. Niewykluczone, że rząd zdecyduje się na zaostrzanie ograniczeń sanitarnych w regionach, w których sytuacja epidemiczna jest wyjątkowo trudna. Nowe zasady będą też dotyczyć zasłaniania twarzy i przekraczania południowych granic. Decyzję w sprawie obostrzeń rząd ma ogłosić po południu. Także w innych europejskich krajach sytuacja epidemiczna jest trudna. Holandia przedłużyła nocną godzinę policyjną na kolejne 2 tygodnie. Irlandia ogłosiła, że wszystkie restrykcje będą obowiązywać co najmniej do 5 kwietnia. Czechy, które są obecnie najmocniej dotkniętym krajem w Unii Europejskiej, poinformowały, że skończyły się wolne miejsca na oddziałach intensywnej terapii. Tymczasem Dania i Szwajcaria mają dzisiaj zdjąć część restrykcji. Masowe szczepienia zaczynają dzisiaj Ukraina, Malezja i Meksyk. Węgry jako pierwszy kraj w Unii Europejskiej będą podawać chiński preparat Sinovac. Pierwsza dostawa tej samej szczepionki ma dzisiaj dotrzeć do Tajlandii. W Stanach Zjednoczonych liczba ofiar śmiertelnych COVID-19 przekroczyła 500 000. W Brazylii zmarło 248 tysięcy osób, a w Meksyku 181 tysięcy. Wojciech Cygielski, Polskie Radio. W Sejmie będzie informacja premiera na temat przygotowań do ewentualnej powodzi. O uwzględnienie tego punktu na tym posiedzeniu wnioskował klub Koalicji Polskiej, mówi marszałek Sejmu Elżbieta Witek. Temat jest aktualny i wiem, że niepokoi wielu obywateli. W związku z tym tę informację uwzględniam i ona będzie w czwartek dosyć późno, ponieważ te 2 dni są bardzo pracowite i nie wszystkie wnioski opozycji udało się uwzględnić. W pełnej gotowości są Płocki, powiat Płocki. Wody w Wiśle przybywa tam z godziny na godzinę. Tendencja wzrostowa utrzymuje się od weekendu, ale od wczoraj poziom rzeki rośnie coraz szybciej, mówi starosta Płocki Mariusz Bieniek. Wyszogród to jest 662 cm i w ciągu doby przybyło 21, czyli drugie tyle to wczoraj niemalże. Kępa Polska przekroczone staną 44 cm, w ciągu doby przybyło 24 cm pod górze. 539 cm przybyło w ciągu doby 28 cm. A na tych wodoskazach są przekroczone stany alarmowe, podobnie jak na wszystkich w Płocku. A wszystkie zagrożone powodzią gminy mają przygotować miejsca do ewakuacji mieszkańców. Na Wiśle od kilku dni pracują lodołamacze, po południu mają dotrzeć do Płocka. Główny Urząd Statystyczny w związku z pandemią chce wydłużyć termin tegorocznego spisu powszechnego o 3 miesiące. W Sejmie jest już projekt nowelizacji. Zakłada, że badanie zostanie przeprowadzone między 1 kwietnia a 30 września. Pierwotnie miało zakończyć się 30 czerwca. W warunkach panującej pandemii, w oparciu o te doświadczenia, które mamy ze spisu rolnego, chcielibyśmy sobie dać więcej czasu na prowadzenie działań spisowych po to właśnie, żeby móc elastyczniej i proporcjonalnie reagować na bieżącą sytuację epidemiologiczną. Mówi prezes GUS-u Dominik Rozkrót. Udział w spisie powszechnym jest obowiązkowy. Badanie realizowane jest co 10 lat. Zanocuj w lesie. 1 maja ruszy specjalny program. Miłośnicy nocowania w lesie będą mogli uprawiać swoje hobby bez obaw o naruszenie ustawy. Lasy Państwowe do końca kwietnia wyznaczą w każdym z ponad 400 nadleśnictw specjalne obszary leśne. Każdy ma liczyć około 1500 hektarów. Ten program jest skierowany do wszystkich tych, którzy chcą przeżyć jakiś element adrenaliny, chcą wsłuchać się w przyrodę, chcą poznać jej piękno, uciec od szumu miasta. Mówi pełnomocnik rządu do spraw leśnictwa i łowiectwa Edward Siarka. To efekt pilotażu, który odbywał się przez ostatni rok, dodaje dyrektor generalny Lasów Państwowych Andrzej Konieczny. Bardzo się cieszymy, że jest taka odpowiedź, szczególnie w czasie pandemii, na korzystanie z lasów w sposób zdrowy, bezpieczny, taki również edukacyjny kontakt z polskimi lasami.

takie chyba... A właśnie, małe harce na gitarce lubimy. 10 minut po południu słuchają Państwo audycji. Trójka do trzeciej. Nuda, nuda, muzycznie na pewno nudą nie wieje, a za chwilkę między innymi o tym właśnie. Już wybiło. 12:14. Trójkowy felieton kulturalny. I Katarzyna Cygler. Czy bywają chwile, że my się jeszcze nudzimy? Podejrzewam, że zanim zdążymy sobie zadać to pytanie, już od półtorej godziny skrolujemy strony w necie. A wtedy poczucia nudy może nie ma, ale zmarnowanego czasu całkiem być może. A żeby nudy wel wypływu marnowanego czasu uniknąć, dobrze mieć jakąś dobrą uszczelkę. Czyli na przykład książkę, ciekawą książkę, niekoniecznie o filozofii bytu, fizyce, hydraulice czy majsterkowaniu, jakkolwiek, czemu nie, to bardzo praktyczna wiedza, mogą być lektury lżejsze. Dobrze, jeśli skłaniające do refleksji. Na półkach w rzeczywistości offline oraz online dziś pojawiła się książka Roberta Ziempińskiego i Moniki Całkiewicz pod tytułem Kroniki zbrodni, a w podtytule Tajemnicze zaginięcia, seryjni mordercy, sprawy których do dziś nie udało się wyjaśnić. Książka ta to rozmowa między autorami, a Monika Całkiewicz ma o czym opowiadać. W 2012 roku otrzymała nagrodę za najlepszą rozprawę habilitacyjną w dziedzinie kryminalistyki. Była prokuratorem i jest radcą prawnym. Wie, jak działają mechanizmy prawne w praktyce i zna metody działania policji i prokuratury. Opowiada o kulisach spraw kryminalnych, mniej znanych lub wcale, i o tych bardzo głośnych. Podchodzi do nich analitycznie, zastanawia się, co by było, gdyby wprowadzić inne widzenie, myślenie, postępowanie na określonych etapach śledztwa. A kiedy wiemy, że sprawy potoczyły się tak, a nie inaczej, rozważania, co by było, gdyby, są bardzo interesujące i świetnie ćwiczą umysł, relaksują ciało i nuda się nie zmieści. A gdyby jednak się zmieściła, to ma ona też dobre strony, bo gdyby wszystkie małpy potrafiły się nudzić, zostałyby ludźmi. To nie mówię ja, znaczy mówię ja, ale wymyślił Johann Wolfgang von Goethe, czyli co jak nie ona upewni nas w tym, że nadal jesteśmy gatunkiem myślącym. Dobrego dnia, Katarzyna Cygler. Trójkowy felieton kulturalny. A gdyby tak z nudów zapytać siebie samego, co by było gdyby? I'm not your friend or anything, damn. You think that you're the man, I think therefore I am. I'm not your friend or anything, damn. You think that you're the man, I think therefore I am. Stop. What the hell are you talking about? Get my pretty name out of your mouth. We are not the same with or without. Don't talk about me like how you might know how I feel. Top of the world, but your world isn't real. It wasn't ideal. So go have fun. I really couldn't care less, and you can give it my best, but just know I'm not your friend or anything, damn. Enough, they don't call my bluff, cause I hate to find articles, articles, articles. Rather you remain unremarkable. Got a lot of interviews, interviews, interviews. When they say your name, I just like, did you have fun? I really couldn't care less, and you couldn't give them my best, but just know I'm not your friend or anything, damn. Minut po południu. Sygnał między innymi od pani Marii, która dziś spała, spała i się wyspała, spała jak suseł. Gorące śniadanie już w pracy, już teraz, to pewnie po trzecim śniadaniu. Za chwilkę ważne informacje europejskie, no ale wcześniej łagodna muzyka, bo taką prosi nasza słuchaczka. Bardzo proszę. Wanna know that it doesn't hurt me. wanna hear about the deal I'm making. You, you and me. And if I only could make a deal with God and get him to swap our places. Deep the bullet lies, unaware that I'm tearing you asunder. And there's a thunder in our hearts, baby. So much hate for the ones we love. Tell me we both matter, don't we? You. You and me. You and me won't be unhappy. If I only could make a deal with God, get him to swap our places. Be running up that road, be running up that hill, be running up that bill. If I only Placebo, czyli popularne placki. No to już wypadałoby tak 24 minuty po 12 na trzecie śniadanie. Ale nie o tym, nie o tym. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. Ponownie w studiu Monika Suszek. Dzień dobry. Dzień dobry. Dziś mówimy o przejrzystości i równości zarobków. To jest cel Unii Europejskiej na kolejne lata. I jest o czym mówić, bo z danych wynika, że nadal istnieje luka płacowa ze względu na płeć. Jak Polska wypada na tle innych krajów europejskich, jeśli chodzi o równość wynagrodzeń? I to pytanie kieruję do naszego gościa. Z nami jest wicekanclerz dr Małgorzata Kluska-Nowicka z Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. I od razu się podpytam, czy w Polsce to jest istotny, duży problem nierówności płacowej? Tak, luka płacowa z angielskiego gender pay gap między kobietami a mężczyznami występuje i jest duża. Natomiast w Unii Europejskiej ona oscyluje wokół 14%. Natomiast według różnych raportów, na przykład raportu PwC Women in Work Index, który analizuje sytuację kobiet i mężczyzn na rynku w 33 krajach Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, no Polska jest na dobrym miejscu, bo na miejscu 8. No i okazuje się, że największe różnice płacowe występują w Estonii, gdzie ta różnica sięga prawie 23%, ale duża też jest u naszych sąsiadów, na przykład w Czechach czy w Niemczech. Natomiast, drodzy Państwo, z luką płacową to jest tak, że trudno jest ocenić, czy naprawdę u nas jest aż tak dobrze. Bo moim zdaniem nie do końca. Ponieważ w tych raportach bierze się kilka rzeczy do porównania. Na przykład różnice między średnimi godzinowymi płacami mężczyzn i kobiet na poziomie całego kraju. No ale nie we wszystkich branżach, czyli uwzględniamy nie wszystkie sektory gospodarki. Pamiętajmy, że są sektory, w których bardziej są korzystne w tej ocenie niż inne. Co więcej, kobiety są często nadreprezentowane w zawodach i sektorach, które są gorzej opłacane, tak jak opieka czy edukacja, a stanowią tylko 20% pracowników w branżach, które są uznawane za lepiej płatne. Dlatego w mojej opinii sytuacja wygląda gorzej niż pokazują to wskaźniki. To jeszcze taka kwestia też związana z przejrzystością zarobków, bo i o tym Unia Europejska chce rozmawiać. Czy potrafimy w ogóle wyceniać naszą pracę? Często słyszymy takie magiczne pytanie podczas rozmów kwalifikacyjnych. Ile chciałaby pan albo pani zarabiać? I jak tutaj wycenić nasze umiejętności? To jest w ogóle bardzo ważne pytanie. Wiem, że osoby, które są w procesach rekrutacji, bardzo nie lubią tego pytania, bo jest kłopot z odpowiedzią. Natomiast nad tym trzeba się bardzo dobrze zastanowić. Skądinąd dodam, że w naszej kulturze polskiej rozmowa o pieniądzach uznawana była przez długi czas jako niegrzeczna. Pamiętamy słynne powiedzenie, że dżentelmenom i damom o pieniądzach nie wypada rozmawiać. I wydaje mi się, że to jest też taki trochę problem mentalny nas samych. Natomiast jak się okazuje, no pieniądze są jedną z ważniejszych kwestii w momencie, kiedy chcemy podjąć zatrudnienie. Oczywiście równie ważna jest sama treść pracy, ale chodzimy do pracy po wynagrodzenie. I teraz, drodzy Państwo, przede wszystkim dobra odpowiedź to taka, do której się przede wszystkim wcześniej przygotujemy. Zobaczymy, jakie są średnie zarobki na danym stanowisku, poznamy możliwości rynku, jak dużo jest kandydatów w branży, w której chcemy pracować. Pamiętajmy, że zawsze na pomoc przychodzą nam raporty płacowe. Tu jest pełno serwisów, które rankingują, porównują zarobki w danych branżach. Ale co ważne, powinniśmy określić też stawkę wyjściową, która dla nas jest takim absolutnym minimum. Bo czasami, drodzy Państwo, nie zawsze jest stać nas na wykonywanie niektórej pracy. Tak, to prawda. I tutaj niestety musimy postawić kropkę. Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym gościem była wicekanclerz dr Małgorzata Kluska-Nowicka z Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Dziękuję pięknie, pozdrawiam. Bardzo dziękujemy, a z Moniką Suszek usłyszymy się jeszcze przed godziną 14. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. Mrs. Robinson, heaven hold.

16 minut 13. Czas do kina. Fajny film. A może by tak w kraju albo za granicą, tym bardziej, że jutro rozpoczyna się kolejny festiwal filmów polskich Wisła w Turcji. Co zresztą nie jedyny kraj, w którym zagraniczni widzowie mogą zapoznać się z najnowszymi polskimi produkcjami. Ryszard Jaźwiński rozmawiał z Małgorzatą Szlagowską-Skulską, która w Polsce prezentuje kino rosyjskie, a za granicą filmy polskie. Jakiś czas temu rozmawialiśmy o festiwalu Sputnik, ale jest jeszcze festiwal Wisła, który prezentuje polskie filmy za granicą. Gdzie dzisiaj na przykład? Dzisiaj prezentujemy polskie kino w Kirgistanie i na szczęście pokazujemy filmy stacjonarnie w kinie Dom Kino. Tam jest taka możliwość, tak? Tam jest taka możliwość, chociaż czekaliśmy kilka miesięcy, żeby przygotować się do festiwalu. Kilka razy zmienialiśmy termin. Bardzo nam zależało, żeby polskie filmy zaprezentować stacjonarnie, tak jak robiliśmy przez ostatnie lata i w tym roku nam się udało. Będziemy prezentować kilka filmów, m.in. Boże Ciało, Żelazny Most, Supernową, także blok shortów studentów Szkoły Filmowej imienia Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego. Polskie kino w Kirgistanie cieszy się dużym powodzeniem i wierzę w to, że sala będzie pełna. Na szczęście w Kirgistanie sala może być pełna, nie ma ograniczenia, jeśli chodzi o ilość widzów. A z kolei od jutra przez kilka dni polskie filmy będzie można oglądać w Turcji. To właściwie drugi raz ma miejsce taka sytuacja, tak? Tak, mieliśmy tą przyjemność i szczęście, że prezentowaliśmy po raz drugi festiwal w Turcji stacjonarnie w Ankarze i teraz będziemy prezentować również w tych miastach, w których nam się nie udało w ubiegłym roku zorganizować festiwalu stacjonarnie na platformie mojekino.pl. I tak jak wspomniałaś, jest to festiwal, który odbywa się po raz drugi. Mam nadzieję, że jesienią zaprezentujemy po raz trzeci nasz festiwal i także też mam nadzieję, że odbędzie się stacjonarnie, bo o tym tu marzymy. Jest to po prostu dosyć duży dyskomfort organizowania takiego festiwalu. Nie masz kontaktu z widzami, nie możesz zaprosić gości, a naszym celem jest przede wszystkim nie tylko prezentacja kina polskiego w ostatnich latach, tak naprawdę od 2008 roku, ale również zapraszanie reżyserów, aktorów, i relacja widzów z gośćmi, zadawanie pytań, szkolenia, warsztaty, to jest też cel naszego festiwalu i niestety 2020 rok trochę nas tego pozbawił. Niestety na powrót do takiej aktywności no, trzeba będzie jeszcze poczekać. No ja mam nadzieję, że troszeczkę od wiosny się zmieni. Łatwiej nam jednak zorganizować festiwal stacjonarnie w krajach Bliskiego Wschodu czy w Rosji, bo w ubiegłym roku mieliśmy tę przyjemność, że festiwal odbył się w 24 miastach w Rosji i wszędzie odbywał się stacjonarnie. Liczę na to, że w tym roku również rozpoczniemy nasz festiwal w Moskwie w maju, także właśnie w ten sposób. No, ja mam taką nadzieję, trzymam kciuki i wierzę, że nie tylko nam się uda, ale również pozostałym organizatorom festiwali na świecie, bo tego sobie nie tylko ja życzę, ale również na pewno widzowie, czy inni organizatorzy, a także nasi goście. Do maja to jeszcze sporo czasu, ale wcześniej, bo tuż po festiwalu Wisła w Turcji, polskie filmy będą prezentowane jeszcze w kilku innych krajach. Gdzie na przykład? Również prezentujemy festiwal w Serbii. To druga odsłona tego festiwalu, bo również udało nam się w ubiegłym roku zorganizować stacjonarnie w mieście Niż, a w tym roku będziemy prezentować do marca, tak jak wspomniałeś, jeszcze kilka festiwali, między innymi jest to Serbia, Azerbejdżan, również Białoruś. Także te filmy wszystkie, które będziemy prezentować, będą na platformie Moje e-kino i będą dostępne online, tylko po zalogowaniu się i tylko w tych konkretnych krajach. Bardzo dziękujemy za te szczegółowe informacje z Małgorzatą Szlagowską-Skulską, organizatorką festiwali filmów polskich Wisła za granicą rozmawiał Ryszard Jaźwiński. To ciekawe propozycje, na przykład z Serbii albo z Azerbejdżanu. To przecież kino przez nas tak niedoceniane, a przede wszystkim niepoznane. Za 12 minut będzie 13. Dust in the wind. All they are is dust in the wind. I jeszcze pan Marcin dopowiada jako inspiracja na przykład dla malarzy czy fotografów w sprawie bielików. A no właśnie, to wdzięczny temat też kulturalny. I jeszcze nasz słuchacz dorzuca, że 100 lat temu bielik był w Polsce na krawędzi wymarcia. Obecnie nasza populacja bielika to około 1000-1500 par lęgowych. No a na starym kontynencie więcej bielików tylko w Norwegii i w europejskiej części Rosji. Bardzo dziękujemy, tego nie wiedziałem. Płocka na Wiśle z lodem walczą lodołamacze, a w górze rzeki strażacy walczą z bobrami. I o tym za 5 minut w serwisie o 13. Takie szare autobusy i tramwaje.